زندہ ہے زندہ ہے عاشق نبی کے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ عظمت پہ ان کی فکر و نظر عزت پہ ان کی دے دوں یہ سر واری کروں میں جانو جگر کہتی ہے یہ سانسوں کی رضا پرچم نبی کے لہرائیں گے نام نبی پر مر جائیں گے دنیا پہ ہم اونچا جائیں گے گستاخوں کو بتلا دو ذرا دیں گے زیر و زبر عشق نبی سے ہے عہد وفا خیرت میں ہم تنویر ہے ولہ یہ لفظوں کی زنجیر ہے قائم رہے بس یہ سلسلہ